हाँ ब्राह्मस्य तु ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य क्षपाहस्य यत् प्रमाणं यत्प्रमाणं समासतः समासतः एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधता एकैकशो युगानां तु तु क्रमशस्तन्निबोधता। सशस्ततः बोलिए तो इसको पच्चीस दीजिए। ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणं समासतः एकैकशः एकैकशः युगानां तु क्रमशः क्रमशः तत् निबोधत। निबोधत क्रमशः तत् निबोधत। ब्राह्मस्य अकारांत पुंलिंग ब्राह्म शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। माने दिन का दिन और रात है ना जी, क्षप क्षपाहस्य हाँ तो अव्यय क्षपाहस्य अव्यय नहीं है, वो भी षष्ठी है ना, तू तू अव्यय अहम है जो ना, शब्द है अहम तू तो अव्यय है ना। यहाँ पर नहीं है, क्षपाहस्य क्षपाहस्य हाँ पुमलिंग ही है, चलिए पुमलिंग चलिए। क्षपाहस्य तो हो जाएगा अकारांत क्षपाहस शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। यत सर्वनाम यत सर्वनाम नपुंसक लिंग यत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रमाणम अकारांत नपुंसक लिंग प्रमाण शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। समासतः अव्यय पद है। अव्यय एकैकशः एक एक सही भी अव्यय है। अच्छा ये भी अव्यय एकैकशः युगानाम अकारांत पुंलिंग युग शब्द नहीं हाँ पुंलिंग है कि नपुंसक लिंग, युगान ही होता, नपुंसक लिंग होता ना, नपुंसक लिंग युगानी। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो अव्यय क्रमशः अभी अव्यय होगा ना, क्रमशः क्रमशः अव्यय है। हाँ। तत् सर्वनाम तद शब्द नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। नहीं द्वितीय निबोध है जी तब, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन है। हाँ निबोधत। हाँ बराबर, हाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। निबोधत हाँ द्वितीय विभक्ति नहीं, नहीं बुध तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, नहीं निबोधत निबोधत लोट लकार है, मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। नीप पूर्वक बुध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। मैंने यूयम निबोधता कीजिए इसका अनुवाद। तो ब्राह्मस्य क्षपाहस्य न यत् ब्राह्मस्य क्षपाहस्य यत प्रमाणम यत प्रमाणम है ब्राह्मस्य ब्राह्मस्य क्षपाहस्य तु तु यत् प्रमाणं क्षपाहस्य समासतः। यत प्रमाणम उसके इसमें अस्थि छिपा हुआ है ना जी, अस्थि छिपा हुआ है, तो ब्राह्मस्य क्षपाहस्य तु यत प्रमाणम अस्थि समासतः फिर कहाँ जाएगा? उधर जाएगा ना संक्षेप से समासतः तत् समासतः ओ अच्छा, ओ यत ब्राह्मस्य क्षपः से यत् प्रमाणम् अस्ति तत् समस्तः। अच्छा युगानाम को भी इधर में कर दीजिएगा। युगानाम ब्राह्मस्य क्षपः या से युगानाम जो है ना, युग जो है ब्राह्म से क्षपाह से यद समानम अस्ति, ये और तू भी है। युगानाम, युग को अलग से कर दिया गया, युग मैंने ब्राह्म से तू क्षपाह से यद समानम अस्ति, तत् अयुगानाम यत् प्रमाणम अस्ति। युगानाम को भी यहाँ पर इधर जोड़ेंगे, मैंने ब्राह्म से क्षपाह और युगानाम च, ये मत तुम, यहाँ च अर्थ है, तुमन च, तो ब्राह्म से क्षपाह युगा नाम च, कोई ब्राह्म से क्षपाह जैसे षष्ठी व्यक्ति है, युगा नाम भी षष्ठी है ना जी, तो ब्राह्म से क्षपाह तु युगा नाम तु यत् प्रमाणम अस्ति तत् समासतः क्रमशः एकैकशः क्रमशः निबोधता, अच्छा ओके। ऐसा हो जाएगा ना, हिंदी में ऐसे ही कहेंगे ना। तो वो बीच में वो जो एक फुल स्टॉप जैसे डाला है, लेकिन ये पूरा अब एक ही देखो जो फुल स्टॉप जो डाला है वो तो जो है ना एक वो छंद में क्या होता छंद। है, एक जब वो पूरा हो जाता है उसके साथ फिर दूसरा है ना, अंतिम में जाकर के दो फुल स्टॉप डाला हुआ है ना जी, हाँ। इसमें जो है ना ये 32 अक्षर है, गिन लेंगे तो पता चले अनुष्टुप छंद है, तो 16 अक्षर पे जाकर के समाप्त हो जाता है, समाप्त होता तक 16 अक्षर है देख ली, और फिर एक एक करके इसलिए रखा ब्राह किया और रख दिया। ब्रा 1 2 3 4 5 6 वन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है। सोलह है वो अनुष्टुप छंद है ना। अच्छा क्या तीन तो अर्थ होगा? फिर ऐसा चलेगा, ब्राह्मस्य क्षपाहस्य तू युगा नाम तु। मतू दोनों में है ना जी, तू हाँ तो तो ये ब्राह्मस्य तू क्षपाहस्य तू युगानाम। हाँ दोनों में तू बोले च च होता है ना, च च तू यहाँ पर च ब्राह्मस्य और च तू है, क्षपाहस्य युगा नाम ब्राह्मस्य क्षपाहस्य तू अयुगानाम तु तु यत् प्रमाणम प्रमाणम यत् प्रमाणम अस्ति अस्ति, इसमें क्वेश्चन अस्ति चिन्ह तत् तत् तत् प्रमाणम तत् प्रमाणम प्रमाणम तत् एकैकशः तदशः समासतः क्रमशः क्रमशः एक निबोधत। समासतः तो मैंने संक्षेप से उसको हाँ याद रख, समासतः निबोधत, निबोधतः। तो समासतः। अच्छा समासता मैंने संक्षेप है ना, हाँ, तो वो अच्छा वो अव्यय है, वो और क्रमशः दोनों ही अव्यय है ना हमने कहा। अव्यय। तो आचार्य जी जैसे अभी जैसे इंग्लिश में वो एडवर्ब होता है जो वर्ब के बारे में बताता है, जैसे एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, तो यहाँ पर अभी ये जो समासतः और क्रमशः है वो दोनों निबोधतः के बारे में बताते हैं, राइट, कि चलिए क्रमशः अभी से एडवर्ब है, तो उसको ऐसे संस्कृत में, लेकिन उसको ऐसे वो अव्यय ही होता है क्योंकि अभी उसको, अव्यय ही है, अव्यय है। हाँ लेकिन वो वर्ब को बताता है। क्रिया भी जैसे अत्र आगच्छति तो अत्र है, अत्र तो अव्यय है ना, क्रिया की हाँ बदल अत्र आगच्छति, क्रिया हाँ की विशेषता बदल के हाँ यहाँ आता है, अच्छा तत्र गच्छ ये क्रिया विशेषण, पीछे आप पढ़ के आया ना कि क्रिया विशेष अव्यय या क्रिया विशेषण चार भाग किया है ना उसमें, आपका संस्कृत वाले में संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द क्रिया शब्द और अव्यय या क्रिया विशेषण में है ना चार भाग, ओके तो अव्यय कहिए या क्रिया विशेषण कहिए, अच्छा ये ओके। तो ब्राह्म और क्षपाह और युगों, ब्राह्मण तो विशेषण है क्षपाह से ना, क्षपाह से का विशेषण है हाँ ब्राह्मण, दिन रात का और माने युगों का। ब्रह्म संबंधी दिन रात, हाँ ब्रह्म संबंधी दिन रात अपन और कहते हैं रात युगों। को, अह कहते हैं दिन को, तो ब्रह्मा से संबंधित माने ब्रह्मा के रात और दिन का जो प्रमाण है और युगों का, युग युगों का का जो प्रमाण है उसको एक एक एक करके एक करके क्रम क्रम से, मानो। क्रम से, संक्षेप से। हाँ, एक अच्छा एक करके जानो, अच्छा मैंने जानो संक्षेप पहले कि कर दिया, मैंने समाप्त तो पहले भी कर देंगे, उनको ऐसी बात है। मैंने ब्रह्मा के रात और दिन का तथा तू मैंने तथा मैंने और तथा युगों का जो प्रमाण है उसको संक्षेप से एक एक करके क्रमशः जानो। समझ गया जी? अब आगे चलिए। तो निबोधता का अर्थ जानो है। अच्छा जानो कि हाँ, मध्यम पुरुष है, जानो। निबोधता मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जानो अच्छा समझो या समझो, मनुष्य ओके को समझो, तुम समझाएंगे ना आगे। बोलिए, चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्। चत्वार्याहु सहस्राणि सहस्राणि वर्षाणां वर्षाणां तु तु कृतं कृतयुगम्। युगम्। तस्य तावच्छति संध्या संध्याया संध्यांशश्च तथा विधः। तस्य तावच्छति संध्या संध्यांशश्च तथा विदः। तथा विधः। आगे का परिचय दीजिए। चत्वारि आहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगं। तस्य तावत् इति नहीं, तावत् तस्य तावत् तावत् क्षति शती संध्या संध्यांश शह च संध्या तथा च तथा विदः, आविधा तथा आविदः। तथा आविधा ओके। चत्वारी सर्वनाम नहीं, सर्वनाम क्या कहते नहीं, रेफांत रेफांत नपुंसक नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। लिंग। रेफांतों का तो ये होगा ना, आहू में है सप्तमी। ना जी, यहां पर हाँ रेफांत नपुंसक लिंग चतुर शब्द द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। चतुर शब्द द्वितीय विभक्ति हाँ, बहुवचन द्वितीया विभक्ति बहुवचन। ओके। चत्वारी है यहाँ, द्वितीया है। चत्वारी एक वचन में भी होगा, परंतु यहाँ पर हाँ चतुर्थी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। प्रथमा ओके द्वितीय विभक्ति। विभक्ति बहुवचन में भी हो सकता होगा, परंतु यहाँ तो क्योंकि आहो है ना, ये कर्म है चतुर्थी। हाँ, ओके ओके। चतुर चत्वारी नपुंसक लिंग हाँ लिंग चतुर शब्द द्वितीय द्वितीय विभक्ति बहुवचन बहुवचन। बहुवचन आहो। आहुहु भ्रू धातु, आहु भ्रू धातु है कि क्या? ब्रू धातु है, ब्रू धातु भ्रू धातु लोट लकार नहीं, लट नहीं, लकार लट लकार आहु या वो लोट लकार ही कर दीजिए, कोई बात नहीं। लोट आहा आहतु आहु है ना। हाँ, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वैसे लट लकार है, आहा आतु ब्रव दबिति दूसरा ब्रुभक्ति और आहा आतु आहु, ये लट लकार है। देखिए आप ब्रू धातु देखिए, ब्रू धातु आह आहतुहु आहुहु। हाँ, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। हाँ तो लट लकार है, लोट लकार नहीं है। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सहस्त्राणि अकारांत नपुंसक लिंग सहस्त्र शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। वेरी नाइस। वर्षाणाम अकारांत नपुंसक लिंग वर्ष शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तू अव्यय कृतम अकारांत नपुंसक लिंग कृत शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन युगम अकारांत नपुंसक लिंग युग शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन तस्य सर्वनाम सर्वनाम पुमलिंग तत् शब्द नहीं नहीं नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग तत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन तावत अव्यय शती ईकारांत स्त्रीलिंग शती शब्द शती शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन संध्या आकारांत स्त्रीलिंग संध्या शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन संध्यांश संध्यांश अकारांत नपुंसक लिंग संध्यांश शब्द नपुंसक है ना हाँ तो पुंलिंग सॉरी पुंलिंग संध्यांश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्यय तथा अव्यय आविधा नहीं तथा विध एक साथ है तथा विध एक साथ ओके तथा विध अकारांत अकारांत पुंलिंग तथा विध शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन अहुहु मध्यम पुरुष बहुवचन है अहुहु नहीं प्रथम आहु प्रथम पुरुष बहुवचन है ओके प्रथम पुरुष बहुवचन है चतुरी आहु माने विद्वान सह आहु विद्वान का ध्यान कर लीजिए देवा आहु विद्वान सह आहु ज्योतिषा आहु कालज्ञ आहु काल जानने वाले ये समझे ये काल ही जानने वाले इस तरीके की बात करेगा ना टाइम को जानने वाला कालज्ञ हो जाएगा हाँ चत्वारी सहस्त्राणि वर्षाणाम तू वर्षाणाम चत्वारी सहस्त्राणि वर्षाणाम चत्वार वर्षाणाम चत्वारी सहस्राणि च कृतम युगम च नहीं कहा है तू ना हाँ ओके तू च कृतम युगम आहु आहु आहु नहीं लेकिन उसका तस्या तावत पहले इतना देखिए ना अच्छा हाँ वर्षा नाम चत्वारी सहस्त्राणि तु कृतम युगम आहु समझ गए वर्षा नाम चत्वारी सहस्त्राणि तु कृतम युगम आहु माने विद्वांस आहु कालज्ञ आहु के माने काल को जानने वाले जो है वर्षों के 4000 को हाँ। वर्षों के 4000 को सत्ययुग कहते हैं कहते हैं कृतम युगम आहु देव युग की चर्चा कर रहे हैं ना ये ये सौर युग ने माने देवताओं का जो युग है उसके संबंध में कर रहे हैं 4000 वर्ष का जो है सतयुग सतयुग हो गया अच्छा तो विद्वान विद्वान जो विद्वान लोग जो है माने कालज्ञ लोग जो है काल को जानने वाले हैं वो लोग जो है देवताओं का जो है वर्षों का देवताओं का जो वर्ष है उन वर्षों का 4000 को माने 4000 वर्ष को जो है सतयुग कहते हैं यहाँ पे लेकिन ये वर्षाणाम क्यों है षष्ठी क्यों है क्योंकि ये तो ये भी जैसे चतवारी और तो वर्ष तो बहुत होता है ना जी एक ही वर्ष तो होते हैं नहीं मतलब जो चतवारी सहस्राणी वर्षाणी हाँ ठीक है वो भी आपका ठीक है परंतु यह कि यहाँ पर वर्षों के मध्य में वर्ष तो बहुत सारे हैं निर्धारण षष्ठी किया है ना जी अच्छा अच्छा निर्धारण षष्ठी है ना जी वर्ष तो बहुत है 12,000 वर्ष का ये होता है ना जी, हाँ पीछे आपने पढ़ा उसमें पढ़ाया था ना देवताओं का युग, तो 12,000 वर्ष का होता ना जी। हाँ तो देवताओं का युग तो बहुत सारे वर्ष हैं, तो उनके मध्य में अच्छा वर्ष अच्छा जो अच्छा है आप जो है कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, तो ये 4 वर्ष हो गए ना जी। उन 4 वर्षों के मध्य में 4,000 कृतयुग है, ओ ओके ओके ठीक है समझ। ये समझ में आया, जी इतने वर्ष अनावृष्टि दी है। अब ओ उसको ओके साधारण भाषा में, सरल भाषा में, अपनी भाषा में कहेंगे तो 4,000 वर्षों को कृतयुग कहते हैं, चतवारी चतवारी सहस्राणि वर्षाणि कृतयुगम अस्ति। तो वहां पर वो वर्षों का ये नहीं, पूरा नहीं, यहाँ पर जो ये कर रहे हैं इन्होंने श्लोक जो बनाया है और इस तरीके से जो किया है, तो वो जितने भी वर्ष हैं उनके मध्य में जो 4,000 वर्ष है उनको कृतयुग का, मृत्यु कहते हैं। ओके समझ गया प्रतीक जी। तो चतवारी सहस्रा वर्षा नाम चतवारी सहस्राणि कृतम युगम तू आहो, कृतयुग मने या को तो ऐसा, तू मने तो भी होता है, हाँ मने वर्ष के 4,000 को तो कृतयुग कहते हैं, समझ कहते हैं। गए। आप क्या तस्य तस्य तावत् शती और सन तस्य, उसी जो तस्य मने तस्य कृतयुगस्य, तस्य कृतयुगस्य तावत् मने वो जो कृतयुग है, वो जो क्या सतयुग है, कृतयुग मने सतयुग, वह जो कृतयुग है उस कृतयुग के तावत माने तो, तावत यानी तब तो तक है ना, तावत का अर्थ तावत माने जितना तब तक, उतने उतने उतने उतना ना तावत उतने, उतने। तो अच्छा तावत अच्छा तो उतने हो गए उसके ना, उतने, उस सतयुग के उतने। सतयुग के उतने, सती है ना सती, हाँ उस सतयुग के सतयुग उतने, के हाँ उतने उस सतयुग के उतने सौ सौ संध्या संध्या और और संध्या। संध्यांश, तथा विधा संध्यांश, और वैसे ही संध्या, अच्छा, तो तथा विधा फिर संध्यांश का हाँ विशेषण विशेषण, होगा ना। हाँ हाँ जी, तथा विधा संध्यांश। अच्छा तो तस्य तावत् क्षति संध्या संध्यांश तथा च विधा संध्यांश, अस्ति। संध्यांश अस्ति तो माने उस कृतयुग सतयुग के के उतने उतने ही, माने माने 4,000 है, यहाँ पर चतवारी सती उतने माने ही। उतने 100 माने 400, उस कृतयुग ओ के जो अच्छा, है, चत्वारि शती संध्या। और तथा भी संध्यांश तावत अच्छा, हाँ हाँ ओके का तो सती संध्या और तथा भी संध्यांश माने 4,800 हो गया ना टोटल, अच्छा संध्या हो गया 400, संध्यांश हो गया 400, तो 4,800 इधर में 4,000, तो 4,000 प्लस 4,800 हुआ कि नहीं, मतलब टोटल यदि ये हुआ 4,800 का देवताओं का कृतयुग हो गया, नहीं समझे। जी जैसे मनुष्यों का कृतयुग कितने वर्ष का है, 100 वर्ष, 4,32,000, बत्तीस 32,000 मैं 4,32,000 तो हो गया आपका ये पूरा एक युग नहीं, कलयुग, 8,64,000 हाँ हो गया सत्य द्वापर, द्वापर पर, 12,96,000 हो गया त्रेता, और त्रेता 17,28,000 हो गया कृतयुग। कृतयुग। तो मानव का कृतयुग है 17,28,000 में 100 वर्ष, और देवताओं का जो है 48। 48 हो गया 4,800, ओके। माया हाँ ये सब मैंने पढ़ा दिया हो ना उसमें, याद आ रहा कि हाँ नहीं आ रहा। हाँ हाँ आपने किया था पूरा। आगे चलिए, अब आगे है इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु चात्रिषु, इतरेषु संध्येषु संशु ससंध्यांशेषु ससंध्यांशेषु च चतृषु त्रिषु त्रिषु एकापयेन वर्तन्ते सहस्रानि शतानि च, एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। इतरेषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। एकापायेन है ना? हाँ, एकापायेन अपाय, ठीक है, एकापायेन अपाय समझा, एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि। तो इतरेषु, तो विभक्ति कीजिए पश्चित को, इतरेषु अकारांत पुंलिंग इतर शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन ससंधि है ना, नपुंस इतर इतरम है कि इतर है, इतर है, इतर है कि नपुंसक लिंग कीजिए क्योंकि युग का विशेषण है ना जी। हाँ हाँ, तो फिर नपुंसक लिंगा युग के अलावा जितने बच गए, तीन बच गए ना जी, ससंध्येषु पापर और त्रेता, त्रेता तो त्रेता उसको कहा जा रहा है, तो युग को कह रहा है ना ये, इससे नपुंसक ससंध्येषु अकारांत पुंलिंग नहीं, हाँ अकारांत नपुंसक नपुंसकलिंग ससंध्या शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन ससंध्याम शेषु, तो हो जाएगा अकारांत नपुंसक लिंग पुंलिंग ही कीजिए क्योंकि नहीं सुना होगा। हाँ, संध्या शब्द आया था ना, संध्यां सो पुंलिंग ससंध्याम शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन च च अव्यय त्रिषु त्रिशु नहीं, त्रिशु त्रीणी त्रिशु त्रि त्रि त्रि इकारांत सर्वनाम सर्वनाम इका सर्वनाम नपुंसक लिंग त्रि शब्द। अच्छा नपुंसक, हाँ नपुंसक सप्तमी विभक्ति बहुवचन एकापायेन अकारांत पुबलिंग एकापाय शब्द, एकापाय शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन वर्तन्ते वर्त धातु वृत्त धातु के वर्त वृत्त धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन सहस्राणि सहस्र अकारांत नपुंसकलिंग सहस्त्र शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन नो शतानि अकारांत नपुंसकलिंग शत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन इतरेषु ससंधिषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु, तो जो बाकी के तीन पहले। अच्छा हाँ, इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु, नहीं ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, माने इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु एकापनेन एकापायेन शतानि च वर्तन्ते, तो वैसे ही है, तो यहाँ वर्तन्ते सबसे लास्ट में कर दीजिए। हाँ ओके, एकापायेन सहस्राणि शतानि च वर्तन्ते, क्या अर्थ हुआ बोलिए? बाकी युग, हेलो, नमस्ते जी। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं दूसरे को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो क्या तो हुआ? इतरे सुमने अन्य कर्म अन्य निष्पत्ति, युगों में अन्य अन्य संध्या सहित, संध्यांश सहित शायद तीनों में, तीनों में अन्य नहीं, कौन तीनों से हो गए? युगों कृत में। युग के अलावा जो होंगे वो अन्य हो गए ना जी। कृत युग के इतरे जो माने कृत युग के अतिरिक्त, माने अन्य माने अतिरिक्त, कृत युग के अतिरिक्त संध्या और संध्यांश सहित तीनों में। अच्छा, कृतयुग के अतिरिक्त संध्या और संध्यांश सहित तीनों में। माने त्रेता द्वापर कलयुग, त्रेता कृतयुग के अतिरिक्त त्रेता द्वापर कलयुग इन तीनों में में ये होगा, मतलब संध्या संध्यांश सहित। समझ गए? एकाप नहीं ना, एक को छोड़कर, एक एक को छोड़कर, एकाप नहीं ना, माने इसमें एक एक छोड़ दिए। जैसे उसमें 4,000 था ना, तो त्रेता में छोड़ देंगे एक तो कितना हो जाएगा, 3,000 और उससे द्वापर में एक छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 और उसमें एक छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। एका अपायेन, अपायेन अच्छा, मतलब क्या पाई होता है? मैंने अलग करके, छोड़ करके, एक को अलग, एक अपाय से एक को अलग करने से सहस्राणि शतानि च वर्तन्ते। हाँ, तो अब देखने संध्या और संध्यांश कहा, तो संध्या में भी एक एक छोड़ी, कृतयुग में संध्या संध्या संध्या कितना था, 4 था, हाँ, और संध्यांश भी 4 था, तो एक छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो तीन जाएगा, संध्या। हाँ, तीन संध्या और तीन संध्यांश। उससे भी छोड़ेंगे तो दो दो हो जाएगा, फिर एक एक हो जाएगा, माने 200, माने संध्या संध्यांश मिलाकर के कलयुग में हो गया 200, द्वापर में हो गया 400, और त्रेता में हो गया 600। 600। नहीं हुआ? तो आप जो है उधर में 4,000 में एक छोड़े तो 3,000 हुआ, 3,000 प्लस 600, 3,600, 3,600 का हो गया आपका त्रेता, त्रेता। और 2,000 इधर में है और उधर में 400, मैंने 2,400 का हो गया द्वापर, द्वापर और 1,200 का हो गया कलयुग। कलयुग। हाँ, वो ये यही कह रहा है कि एकाप नयन सहस्राणि शतानि, 1,000 और 100 हैं, एक को छोड़ करके 1,000 100, तो एक 4 है तो 4,000, तो एक कम एक कर दो तो हजार 3,000 हुआ, उससे एक कम कर दो तो 2,000 हुआ, उससे एक कम कर दो तो 1,000 हुआ, हम्म, और संध्या संध्यांश में लेंगे तो संध्या संध्यांश से तो उसमें जो हो गया वो चार 800 है, तो 200 कम करना पड़ेगा, एक एक बने एक संध्या को एक करेंगे तो 400 हो गया, तो 300 हो गया, तीन उधर सौ संध्यांश का 300 हो गया, तो 3 3 6 हो गया, इधर में 200 200 200 4 हो गया, और 100 100 200 हो गया। समझ में आया जी? करेंगे सतानी शास्त्राणी च, एक आप नहीं ना, मन एक को छोड़कर एक के अपाय से 1,000 और 100 हैं, शब्दार्थ ये हुआ ना जी, एक के अपाय से एक को अलग करने से, एक को छोड़कर भाव ये हुआ, 1,000 और 100 हैं, किनमें है, युगों में कृत युग से तीनों अतिरिक्त संध्या और संध्यांश सहित तीनों में तीनों में। ना जी, कृत युग से अतिरिक्त संध्या संध्यांश सहित तीनों में एक को छोड़कर 1,000 और 100 हैं, तो मैंने हुआ 3,600, 2,400 और 1,200, 12। इसका मतलब ये हुआ, तो टोटल कितने हो गए जोड़ लीजिए, 1,200 ट्वेल्व 3,600 मतलब 2,400 चौबीस सौ 3,600 छत्तीस 48, टोटल कितना हो गया, 12,000 हुआ कि नहीं, जोड़ के सौ देख लीजिए, 24 प्लस 24 108 प्लस 12 120, सो ये हो जाएगा 12,000 हुआ। 4,800, 3,600, 2400 12 plus 24 so this is 6000 and this is 6000 this is 7000 12000 this is 12000 and this is 12000 so this is 12 yeah 12000 yeah 12000 आगे चलिए ऊपर वाला श्लोक समझ गए कि नहीं समझ गए द्वादशसहस्रम देवानाम युगम उच्यते एतत् द्वादशसहस्रम देवानाम युगम उच्यते चतुर्युगम् एतत् द्वादशसहस्रं देवानां युगम् उच्यते सर्वनाम यत शब्द नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति एकवचन एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन परिसंख्यातम अकारांत नपुंसकलिंग परिसंख्यात शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन आदौ आदौ आदि का है आदौ आदि हाँ तो इकारांत स्त्रीलिंग नहीं नपुंसक है ना हाँ पुमलिंग नपुंसक लिंग तो आदि अच्छा आदि हाँ इकारांत पुमलिंग आदि शब्द प्रथम विभक्ति द्विवचन सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन लेकिन ये नपुंसक नहीं होगा हो सकता है परंतु आदो में शुरू में नपुंसक भी हो सकता है नहीं यहाँ पर अच्छा क्योंकि बस यहाँ पर बाकी सब नपुंसक इसके लिए मैं सोच रही थी उसके हिसाब से कोई ऐसा नहीं है बोलते मया परिसंख्यात मया यदि तद परिसंख्यात मया इसमें अध्याय करेंगे ना अव्यय चतुर्युगम अकारांत नपुंसकलिंग चतुर्युग शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन एतद् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतद् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन द्वादश सहस्त्रम अकारांत नपुंसकलिंग द्वादश सहस्त्र शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन देवानाम अकारांत पुमलिंग देव शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन युगम अकारांत नपुंसकलिंग युग शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन उच्यते उच्यते वच वच धातु वच धातु वच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद या ब्रू धातु भी कह सकते ब्रू को वच आदेश हो जाता है ब्रू को वच कीजिए। अब अगले एतत् सूत्र परिसंख्यातम है ना जी, हाँ मया परिसंख्यातम, मया जैसे यदि मैं बोलूं कि मया एतत् फलम परिसंख्यातम, क्या होगा इसका मतलब? वापस बताइए। मया मया एतत् फलम परिसंख्यातम, आपने पूछा कि आचार्य महोदय भवता परिसंख्यातम फलम, तो कहा मया एतत् फलम परिसंख्यातम। परिसंख्यातम परिसंख्यात मैंने गिनना आपने इस फल को गिन दिए, गिना हाँ गिने संख्यातम। आपने गिन दिए तो उनका हाँ मया परिसंख्यातम, हाँ अच्छा मेरे द्वारा गिना गया है, मैंने मैंने गिन दिया, मैंने गिन लिया। समझे कि नहीं? तो मया परिसंख्यातम, किम परिसंख्यातम, फलम परिसंख्यातम, तो ऐसा है परि यद एतत् परिसंख्यातम तो किम परिसंख्यातम, चतुर्युगम चतुर्युगम परिसंख्यातम, परिसंख्यातम, चतुर्युगम एवं आदव परिसंख्या आदव एव आदव एव, मैंने शुरू में ही हाँ मैंने आदव एव, शुरू में गिन दिया ना भी, पहले हाँ आदो मैंने पहले शुरू पहले ही में आदव एव पर, आदि में, तो आदि में गिन नहीं दिया, आदि में चतुर्युग को गिना है कि नहीं, कृतयुग हो गया 48, सतयुग संज्ञान सहित, त्रेता हो गया 36, द्वापर हो गया 24, और कलयुग हो गया 1200। 12, तो गिन दिया ना, तो ये करें कि यदेतत् आदौ एव चतुर्युगम परिसंख्यातम, ये मैंने मया इसमें कि मया यदेतत् मैंने जो हाँ क्या मैंने जो जो चतुर्युगम चतुर्युगों को पहले ही गिन मैंने लिया, जो यह हाँ चतुर्युग यह चतुर्युग, को पहले ही एक्टिव वॉइस में तो कहेंगे तो मैंने जो इस चतुर्युग को हाँ मैंने जो इस चतुर्युग को गिना, आदि आदि में ही में ही आदि में गिना गिना था, हाँ गिना आदि में गिना हाँ आदि में ही गिना है या आदि में गिना, तो ये एत परिस्थिति इसके पैंतीस बार चला तो आदत है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा जो यह ये हाँ चतुर्युग आदि में यही गिना आदि में गया, गिना गया एतत्, समझ में आया जी, मेरे वही द्वारा यह चतुर्युग आदि में ही जो गिना गिना गया, गया जो यह चतुर्युग आदि में में ही ही गिना गिना गया गया, एतद वह यह जो चतुर्युग है यह चतुर्युग देवानाम, देवों मानव का देवों का एक युग कहलाता है। देवों का ये चतुर्युग जो है, एतत् चतुर्युगम यह चतुर्युग यह 12,000 चतुर्युग जो है देवानाम द्वादश सहस्रम, सहस्त्र, मतलब देवों का यह 12,000, देवों का जो ये 12,000 ये चतुर्युग है, 12,000 हो गया ना जी, चतुर्युग जो है एतत् चतुर्युगम द्वादश सहस्रम, ये 12,000 जो ये हो गया चतुर्युग मिलकर के 12,000 हो गया, तो एतत् द्वादश सहस्रम यह जो 12,000 है देवों का 12,000 है ये चतुर्युग, देवानाम युगम उच्यते, मने मने युगम उच्यते युग कहा जाता है उसको, तो द्वादश सहस्त्र सहस्त्रम क्यों नहीं है, सहस्त्रम क्यों है? 12,000 से संबंधित चतुर्युग संबंधित है ना कि 12,000 तो टाइम हो गया, और द्वादश सहस्रम विशेषण है चतुर्युग का, द्वादश सहस्रम कहेंगे तो द्वादश सहस्रम चतुर्युग का विशेषण नहीं हो पाएगा ना, द्वादश सहस्रम का अर्थ है कि 12,000 क्या चतुर्युग ना, 12,000 से संबंधित चतुर्युग, चतुर्युग जो है अच्छा अच्छा किससे अच्छा अच्छा संबंधित है, कितने हजार से संबंधित है, बारह देवा हजार नाम द्वादश से जुड़ा सहस्त्र हुआ है, बारह देवानाम युग। 12,000 से जुड़ा हुआ है ना जी, ये जो चतुर्युग है 48, 36, 24 और 1200, तो 1200 ये टोटल जो चतुर्युग है कितने हजार से जुड़े हुए हैं, कितने हजार के हैं, अच्छा, तो 12,000 के, हाँ 12,000 के, माने सहस्रम जो होता है सहस्त्र से संबंधित, सहस्र से युक्त, सहस्र का यह सत्येदम अर्थ में हुआ है, उसका यह, तो 12,000 का यह, 12,000 का यह क्या? चतुर्युग। चतुर्युग 12,000 का यह चतुर्युग देवों का एक युग कहलाता है। समझ में आया जी? प्रतीक जी समझ में आया? हाँ। जैसे वहां पर था ना जी, पीछे भी वैसे ही था ना, ब्राह्म, ब्राह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म के संबंध में। ब्राह्म का मतलब क्या हुआ जी? ब्रह्मा के संबंध, ब्रह्मा के संबंध, ब्रह्म का यह दिन रात, ब्राह्म माने ब्रह्म का यह, ऐसे सहस्र मतलब क्या, द्वादश सहस्र मतलब क्या हुआ? 12,000 का यह। समझ में आया? तो 12,000 का यह चतुर्युग देवों का युग है, देवों का एक युग है। जैसे हम लोग का कितना है, कितना का एक युग है? हम लोग का 47,20,000 का यह, ऐसे ही कहेंगे ना जी, 47,20,000 का यह चतुर्युग मनुष्यों का है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मानव का है। वैसे ही है कि 12,000 का यह चतुर्युग देवों का युग है। किसका युग है? देवों का युग। समझ में आ गया प्रतीक जी? हाँ। तो आगे चलिए, अब आगे है दैवी का नाम। दैव का नाम युगा नाम तो सहस्रम परिसंख्यया, दैवी का नाम युगा नाम तो सहस्रम परिसंख्यया, ब्राह्ममेकमहर्जेयं तावति रात्रिरेव च, ब्राह्ममेकमहर्जेयं तावति रात्रिरेव च। चलिए प्रक्षेप कीजिए। दैवी का नाम युगा नाम तु सहस्रम परिसंख्यया, ब्राह्मम एकम अहर्जेयं तावती रात्रि एवच। दैविकानां अकारांत पुंलिंग दैविक शब्द। अच्छा पुंलिंग है ना, नपुंसकलिंग है ना, दैविकम होगा। दैविकानां युगानां, युगा दैविक युगा, दैविक इस युगा। दैविकानां अकारांत पुंलिंग, पुंलिंग षष्ठी युग की बहुवचन, इसलिए नपुंसकलिंग कर दीजिए। अकारांत नपुंसकलिंग दैविक शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। युगा नाम अकारांत नपुंसकलिंग युग शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तु अव्यय सहस्त्रम अकारांत नपुंसकलिंग सहस्त्र शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। परिसंख्यया परी आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग परिसंख्या शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग परिसंख्या शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन। ब्राह्मम अकारांत नपुंसकलिंग ब्राह्म शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। हाँ सॉरी, प्रथमा विभक्ति एक वचन। हाँ प्रथम विभक्ति एक वचन। एकम अकारांत नपुंसकलिंग एक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अकारांत पुंलिंग अह शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। जेयम अह, हाँ जेयम, जेयम एकम अह नपुंसक एकम। अच्छा अह अह अहनी अहानी, अच्छा नपुंसक है, ओके अह आहानी आहानी आह आहानी आहानी आहना को भी सद नकारांत है ऐसे अहम अहन शब्द अहन है हाँ नकारांत नपुंसक लिंग अहन शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन जेयम जेय अकारांत नपुंसक लिंग जेय शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन कहाँ गया हाँ तावती अव्यय है ओ ई कारांत स्त्रीलिंग तावती शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन रात्रि ही इकारांत स्त्रीलिंग रात्रि शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन एव अव्यय च अव्यय देवी का नाम युगान दैवी का नाम युगान नाम तो सहस्त्रम परिसंख्या संख्या देव का नाम युगा नाम ये वैसा ही होगा ना दैवी का नाम युगा नाम तो सहस्त्रम परिसंख्या नहीं ब्राह्मण यहाँ पर ऐसा कीजिए परिसंख्या परिसंख्या नाम युगा नाम तो सहस्त्रम तावती हाँ ठीक है ब्राह्मम एकम अह जयम तावती रात्रि हाँ। परिसंख्या मैंने क्या हुआ गिनने से गणना से पूर्ण रूप से गिनने से पूरे पूरे गिनने से तो गिनने से दैविका नाम युगा नाम तु सहस्त्रम दैविक माने देवों का देवता का यह युग हाँ। माने जैसे ब्राह्म माने ब्रह्म का यह दैविक माने देवता का यह सहस्त्रम माने सहस्त्र का यह द्वार सहस्त्रम समझ में आया तो देवताओं का यह युग तो गिनने से देवताओं की इन युगों के हजार माने देव क्या अर्थ हुआ कि गिनने से भाई गिनेगा को गिना माने विद्वान गिनते हैं तो गिनने से देवताओं के युगों का हजार ब्राह्मण हजार तो आश्रम तो हाँ हजार तो ब्रह्म एकम अहः हाँ। ब्रह्म संबंधी एक दिन ऐसा जानो जान है जान, हाँ। नहीं समझे और उतने ही रात्रि उतने ही रात्रि भी हाँ। उतने रात्रि भी जानने योग्य है या रात्रि ही जानने योग्य है माने हजार माने कहने का अभिप्राय है कि देवताओं का 1000 जो है 1000 युग जो है देवताओं का जो 1000 युग है वह ब्रह्म का एक दिन है और वह उतनी क्या वो एक दिन है और उतने ही रात्रि है माने उतनी रात्रि भी उतनी ही है उतनी रात्रि है तो एक माने 2000 का दिन रात हो गया ब्रह्मा का माने देवताओं का जो 1000 माने 2000 का दिन रात होता है वह ब्रह्म का एक दिन रात माने 1000 का दिन 1000 का रात समझ में आगे समझ में आ गया प्रतीक जी आगे चले बोलिए तद वै युग सहस्रांतम ब्राह्मं पुण्यमहर विदुः तद वै युग सहस्रांतम ब्राह्मं पुण्यम अहर विदुः रात्रिं च तावतीमेव ते हो रात्र विदो जनाः रात्रिं च तावतीमेव ते हो रात्र विदो जनाः बोलिए तत्वै युग सहस्रांतम ब्राह्मं पुण्यम अहः विदुः रात्रिं च तावतीं एव ते अहोरात्र विदह जनाः। अहोरात्र विदह जनाः। सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्द प्रथमा विभक्ति। द्वितीया विभक्ति विदुह है ना। हाँ, द्वितीया हाँ, विभक्ति एक विदुह वचन। विदुह का जो है ये कर्म है, द्वितीया विभक्ति एक वचन है। क्या, कौन सा द्वितीया द्वितीय विद विभक्ति? विभक्ति एक वचन। वही सर्वना वही अव्यय युग सहस्त्रांतम युग अकारांत नपुंसक लिंग युग सहस्त्रांत शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। ब्राह्मम हाँ, नपुंसक लिंग। अकारांत नपुंसकलिंग ब्राह्म शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन। पुण्यम अकारांत नपुंसक लिंग पुण्य शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। आहा नकारांत पुमलिंग नपुंसकलिंग अहन शब्द पुमलिंग की नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग अहन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। द्वितीया विभक्ति द्वितीया विभक्ति एक वचन। विदुहु उकारांत नपुंसक लिंग। नहीं, विद धातु है, विद विदिलरी विदिलरी जा विदिलरी की विद लाभे है, विदु विद धातु। विद धातु है विद विदुहु। धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। लट लकार इसका कैसा चलता है रूप? इसका आपने पढ़ाई नहीं। देखो, विद धातु निकालिए। विद धातु अनेक है ना, आत्मनिपद है। लाभे है, विद ज्ञाने है, विद विचारने हाँ है, हाँ हाँ वो तो आपने बताया है। बहुत सारे हैं। तो विदुह किसी में है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है रूप। ये आत्मनिपद है। और देखिए आत्मनिपद। इसमें तो नहीं है, ये अपने बुक में तो नहीं है। कोई दूसरा जिसमें तब हो ना, आपको इसमें से जो है धातु जानते हैं। देखिए, मैं निकालूं, मैं निकालता हूं फिर। हमारे पास जो है माधवी धातु वृत्ति, आप देखिए विद धातु का आपने पद यदि हो तो। बेटा तिलावत हो के लिए पर राखा वाला गरम भ गेलै, पर ये राखा वाला कतुला बना ये गरम कोनो जिला वो कह कतु किया वो ये जी कंप्यूटर राखा वाला गरम भ गेलै। ओन बेटा ओन कंप्यूटर चिन्ह राखा वो। हाँ, विदा विदा विदा मिला ये धातु पाठ में है। नहीं मिला विदल विदल विदल धातु की विदल धातु। विद ज्ञाने होगा ना, विद ज्ञाने। देखिए विद जाने ज्ञान प्राप्त करने वेद वेत्ती ये हो गया अजादि ये आपने ग्रंथ बताया आचार्य जी। दिवादी में है 53। विद सत्तायाम सत्ता अर्थ में और लाभ विद्यते अर्थ में भी है तो। विद्यते विद रुदादि गण ज्ञान 56। सत्ता लाभ और विचार हाँ, विद धातु मैं भी देख रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। सी टूटनेट हाँ, आई नो इट्स देयर इन द सारा सोर्स। लाभ। विद विचार नहीं आचार्य, ये विद जाने में तो ज्ञान प्राप्त करने में वेद वेद और वेत्ती प्रयोग में वेत्ती यहाँ पे दिया है, तो और तो विद का विदुहू। क्या रूप है, हाँ, विद का रूप क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा ये हम लोग ने शायद किया नहीं है ये वाला अदादि गण का विदा ज्ञाने नहीं किए हैं। नहीं उसके रूप में किए हम लोग। धातु जो है तो वकी वकी वल वश वश वश वश वा वा दादी गण दू वही दे दिया दुग्धि दुग्धा विद लेकिन चार गण में आता है ना लेकिन ये जिस अदादि गण का ये मैं कौन सा जाने है जाने विद जाने अदादि गण का है ना है। हाँ अदादि रेत गण की अदादि गण का जो है आत्मने पद नहीं है। हमारे इसमें आदादी गण का ये नहीं है दिया है आत्मने पद आदादी गण आत्मपद। हाँ शी शेते शयाते शेरते शेषे शयाते शेद्धे नहीं मिला आचार्य जी मिला है मतलब ये धातु पाठ में लेकिन धातु पाठ में उसके सारे रूप बताए नहीं है। देखिए हेलो हाँ विद जाने धातु है ये परस्मै पद है। दो रूप बनता है एक बनता है व्यक्ति वित्तह विदंती व्यक्ति वित्तह वित्तह वेदनी विद्वा वित्मा और एक बनता है वेद विदतु विदुह व्यत्थ विदतु विदा वेद विद्वा वित्मा। तो विदुह जो है ना लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है विदतु विदुह व्यथा विदतु विदा वेदा विद्वा विद्म समझाया। ये जो है लट आप अदादि गण में जो है ना अदादि गण का आपको रूप मिल जाए विद धातु का तो विद का दो रूप है। आगे चले जी ये लट लकार है वेद विदतु विदु विदु यहाँ पर लट लकार है। रात्रिम इकारांत स्त्रीलिंग रात्रि शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन च अव्यय तावतीम इकारांत स्त्रीलिंग तावती शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन एव अव्यय ते ते तत् सर्वनाम पुमलिंग तत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन अहो रात्र विदह सकारांत पुमलिंग अहोरात्र विद शब्द या वित्त हाँ, शब्द या अकारांत दकारांत कर दकारांत पुमलिंग अहोरात्र विद शब्द अकारांत पुमलिंग अहोरात्र विद शब्द दकारांत द द दकारांत, हाँ दकारांत अहोरात्र विद शब्द दकारांत पुमलिंग अहोरात्र विद शब्द तस्मा विभक्ति विभक्ति बहुवचन बहुवचन विदः, हाँ विद विद विद जनाः अकारांत पुमलिंग जनशब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन कुछ जोर तो नहीं है देखियो एक लाइन होगा तो हाँ पहले क्रिया देखिए विदुह क्रिया है ना जी तो विदुह क्रिया का कर्ता कौन होगा करता होगा उधर में उसका देखिए ना ते है ते है हाँ ते है ते है तो ते ते का संबंध जनाहा किसके साथ होगा ते जनाहा ये जना वेरी नाइस तो ये के साथ होगा माने ये विदुह माने जो जानते हैं क्या जो जानते हैं तो क्या जानते हैं ब्राह्मम तद ब्राह्मम तत् पुण्यम ब्राह्मम युग सहस्रांतम अतावती में रात्रिम च विदुह ते जन अहो रात्रि विदह बोल रहे हैं कि जो उस पुण्य कारक ये जो है पुण्य देने वाला है ये क्या कहते हैं कि कल्याण करने वाला है व्यक्ति को पुण्य देने वाला है ये टाइम जो हम जानते हैं तो क्योंकि ये टाइम के आधार पर ही तो हम कोई काम करते हैं ना जी तो ये पुण्य कारक ये पुण्य माने पुण्यम ये पुण्य कारक जो है पुण्य देने वाला पुण्य रूप जो ब्रह्म संबंधी ब्रह्म का यज्ञ युग सहस्रांश है माने युग सहस्रांश तो हजार युग जो है और उतने ही रात्रि को जो जानते हैं माने जो वही माने निश्चित रूप से वही का मतलब क्या होता है जी निश्चित रूप से माने अवश्य जो अवश्य उस ब्रह्म का इस युग सहस्रांत को और उतने ही रात्रि को माने उतने ही पुण्य को सबे जोड़ दीजिएगा उतने ही पुण्य युग सहस्रांत को और उतने ही रात्रि को जानते हैं वे लोग अहोरात्रविद हैं वे लोग दिन रात को जानने वाले हैं उसको अहोरात्रविद कहते हैं जो इनको जानते हैं वही अहोरात्रविद हैं नहीं समझे केवल 12 घंटा का 24 घंटे का दिन रात होता है इसको जान लिया इससे अहोरात्रविद नहीं कहलाएंगे अहोरात्रविद वे हुए जो कि इन पूरे पूरे जो सृष्टि के आदि से लेकर के और मतलब जो है पूरे जो है कब तक सृष्टि रहेगी इसका कितना उम्र है कितना क्या है द्वापर का कितना है कलयुग का कितना है ये सब जो जानते हैं टाइम को उसको कहेंगे अहोरात्रविद आचार्य जी ऐसे नहीं होता होगा कि ते अहोरात्र विदह जनाः पंक्ति पंक्ति का ध्यान कर लेंगे मुझे बोला कि जो अहोरात्र विद जना है वो ये युग सहस्रांतम ब्राह्मम पुण्यम विदु हाँ माने आप तो फिर ते को इधर कर देंगे ना फिर हाँ जानते हैं ये को उधर कर देंगे ये को अध्याय करना माने जो अहोरात्र विद जन है तब तो ऐसा हो जाएगा वैसा भी अर्थ हो जाएगा कोई बात नहीं जो अहोरात्र विद है जो जन अहोरात्र विद है वे इस हजार युग ब्रह्म संबंधी हजार युग उस ब्रह्म संबंधी हजार युग को और उतने ही रात्रि को जानते हैं और उससे उसके साथ इसलिए यहां पर ये का मतलब माने ये इनको जानते हैं वे रहो अहोरात्रविद है भाई अहोरात्रविद कौन है किसको कहेंगे अहोरात्रविद यहां पर अहोरात्रविद की परिभाषा की जा रही है ना कि भाई अहोरात्रविद कौन है जैसे साइंटिस्ट कौन है क्योंकि ये चीज जो जानता है वो साइंटिस्ट है। तो भाई अहोरात्रविद कौन है? अहोरात्रविद वह है जो कि मैंने युग मैंने ब्रह्म का ब्रह्म संबंधी जो युग सहस्त्र और उतने ही रात्रि को जानता है, उसके रहस्य को जानता है। समझ गया कि नहीं? जी तो देखिए हाँ अब आगे है, यत प्राग द्वादश सहस्र मुदितम दैविकम युगम। यत प्राग द्वादश सहस्रम मुदितम दैविकम युगम तदेक सप्तति गुणम मनवंतरमिहोच्यते। तदेक सप्तति गुणम मन्वंतरमिहोच्यते। चले कीजिए। यत प्राक द्वादश सहस्त्रम उदितम दैविकम युगम तत एक सप्तति गुणम मन्वंतरम इह उच्यते। यत सर्वनाम यत शब्द सर्वनाम नपुंसक लिंग यत शब्द प्रथमी विभक्ति एकवचन प्रथमा विभक्ति एकवचन। हाँ प्राक किसी भी चीज को आप अपरिच्छेद विभक्ति करना हो तो सबसे पहले उसके क्रिया खोज डालो। कौन सी क्रिया है ये, इसमें कौन सी क्रिया बताइए आप? उच्चते ना वो तो है ही। यद प्राक द्वाह शास्त्र उदितम दैविकम कौन सी? उदितम उदितम उदितम है तो उदितम सप्रत्यांत है। जो सप्रत्यांत की अपने परिभाषा मैंने परीक्षा दे दिया है ना जी, सप्रत्यांत है। और सप्रत्यांत जो है किसमें है? भाव में है, कर्म में है, कर्ता बने कर्ता में भी आता है, परंतु यहाँ पर उदितम मने यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस है। तो मया होगा विदुषा उदितम या यहाँ पर महर्षि मनु कहते हैं मया उदितम। समझे मया यत उदितम। महर्षि मनु जी कहते हैं कि मया यत उदितम मैंने जो कहा है। समझे जी उदितम में कौन सा धातु है? वध धातु है। वध धातु वह को सब प्रसारण हो गया है और उदित बन गया है। वध का ही उदितम बनेगा ना जी, याद है उन्हें तैयार किया है ना, वध का क्या बनेगा? सब प्रत्याप उदित उदित उक्त उक्त उक्त बनेगा उदित भी बनेगा। ओके अच्छा उदितम भी बनता है। प्राक प्राक पद अव्यय पद है। प्राक का अर्थ क्या है? पहले ओके आदव कहीं पर आदव आया था ना जी अभी पहले आया। हाँ आया वैसे प्राक माने आदव। प्राक अव्यय द्वादश सहस्त्रम द्वादश अकारांत नपुंसकलिंग द्वादश सहस्त्र शब्द द्वादश सहस्त्र शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन उदितम अकारांत नपुंसकलिंग उदित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन दैविकम अकारांत नपुंसकलिंग दैविक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन युगम अकारांत नपुंसकलिंग युग शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन तद तत् तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्द द्वितीय विभक्ति प्रथमा हाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन एक सप्तति गुणम अकारांत नपुंसक लिंग एक सप्तति गुण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन मन्वंतरम अकारांत नपुंसक लिंग मन्वंतर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन इह सर्वनाम है नहीं यह तो अव्यय पद है। अव्यय उच्यते ब्रू ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनिर्भर। अच्छा तो जो यत यत प्राक नो य यत यत प्राक द्वादश सहस्त्र तो नहीं यात यत प्राक द्वादश सहस्त्रम दैविकम युगम उदितम उदितम माया उदितम माया छिपा हुआ है माने यत या प्राग माने प्राग यत दैविकम युगम द्वादश द्वादश सहस्त्रम दैविकम युगम उदितम तत तत तत एव स्तुति गुणम मनमंत्रम इह उच्यते। समझे हाँ, जो पहले पहले द्वादश जो पहले 12,000 कहा था नहीं 12,000 देव दैविक युग कहा है। हाँ 12,000 का दैविक युग कहा था गया कहा गया कहा गया है कहा गया है वह 80,000 कर लीजिए वह माने जो माने या पहले पहले कल प्राक माने पहले पहले या तो द्वादश सहस्रम दैविकम युगम उदितम जो पहले माने पहले जो माने मेरे द्वारा जो जो 12,000 का यह दैविक युग कहा गया कहा है, है। वह 71 गुना हाँ। वह एक 71 गुना मनमंत्र कहते हैं यहाँ इस लोक में यह माने इस लोक में। ओ अच्छा यह माने यहाँ होता ना जी यहाँ उसको यहाँ का अस्मिन लोके हाँ अस्मिन लोके तो पर या यहाँ मनवंतर कहा जाता है एक सप्तति हाँ 71 मनवंतर कहा जाता है ये माने 71 गुना माने 12,000 में 71 को गुना कर देंगे माने 12,000 इंटू 71 इक्वल टू एक मनवंतर उसके 71 गुण एक मनवंतर कहते हैं 71 गुण माने 71 गुना 71 गुना उसको मनवंतर कहते हैं माने द्वादश सहस्रम एक सप्तति गुण माने तो 71 गुणम का मतलब क्या हुआ 71 गुना माने 71 युग का एक मनवंतर होता है ना जी 71 युग का एक मनवंतर होता एक पाइन हमारा दिए थोड़े पीब हम 71 युगों का एक मन मंत्र होता है समझ गए पीछे पढ़ याद आ रहा कि नहीं आ रहा पीछे पढ़ाया था 71 चतुर्युग का एक मन मंत्र हुआ ना जी तो 71 12,000 युग का कितने हुए 12,000 का एक युग हो गया ना जी चतुर्युग तो, देवता का तो 71 12,000 जो युग है माने 71 जो 12,000 आएगा तो उसका एक मन मंत्र होगा समझे। अब अंतिम ये है मनवंतराण्य संख्यानि सृष्टि संहार एव च मनवंतराण्य संख्यानि सृष्टि संहार एव च क्रीडन्नी वै तत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः क्रीडन्नी वै तत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः बोलिए मन्वंतराणि असंख्यानि सृष्टि ही संहार एव च क्रीडन क्रीडन क्रीडन इव नहीं क्रीडन क्रीडन इव एतत् कुरुते क्रीडन इव एतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः मन्वंतराणि अकारांत नपुंसकलिंग मन्वंतर शब्द बंद करो बस थोड़े कर लास्ट हो गया हल्ला नहीं करो ए बेटा मन्वंतराणि अकारांत नपुंसकलिंग मन्वंतर शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। असंख्यानी असंख्या असंख्या अकारांत नपु विभक्ति बहुवचन कीजिए ना, या एक बचन प्रथमा ही कीजिए। ठीक है, प्रथमा एक बचन कीजिए। अकारांत नपुंसकलिंग असंख्य शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सृष्टि ही इकारांत स्त्रीलिंग सृष्टि शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। संहार संहार रहा है, आगे संहार रहा अकारांत पुंलिंग संहार शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। एवा अव्यय च अव्यय क्रीडन क्रीडन क्रीडन क्रीडन क्रीडन है तो क्रीडत, ये वो प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय है, सत्री प्रत्यांत है ना ये। क्षत्रिय प्रत्यय अक्रीडत तकारांत क्रीडन शब्द। हाँ अकारांत तकारांत पुमलिंग क्रीडत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एव तो क्या अव क्रीडत, क्रीडत थोड़ी देर आप लोग उधर नहीं खेल सकते? क्रीडन निवेदित क्रीडत क्रीडन है तकारांत पुमलिंग क्रीडत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्रीडन इव इव अव्यपद हाँ एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। नहीं, द्वितीय व्यक्ति वचन है एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् द्वितीय व्यक्ति एक वचन कुरुते तृतीय विभक्ति है ना। कुरुते ओके कुरुते कुरुते क्री धातु क्रू क्री नहीं क्रू धातु क्रू धातु धातु क्री धातु एक ही क्रू धातु ये आत्मनिर्भर लट लकार लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। आत्मनिर्भर ठीक है। परमेष्ठी ईकारान स्त्रीलिंग नकारांत पुंलिंग परमेष्ठी अच्छा हाँ नकारांत पुंलिंग परमेष्ठिन शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। पुनः पुनः अव्यय है ना। मन्वंतराणि संख्यानि हाँ असंख्यानी असंख्यानि मनोन्तराणी हाँ असंख्यानी मन्वंतराणी असंख्यानि व मन्वंतराणि सृष्टि संहार एव च एवच क्रीडन इव एतत् कुरुते पर परमेष्ठी पुनः पुनः क्रीडन इव एतत् कुरुते अच्छा, परमेष्ठी परमेष्ठी क्रीडन इव पुनः पुनः एतत् कुरुते खेलते खेलते रहते क्रीडन बनाते इव रहते परमा हाँ खेलने परमेश्वर ईश्वर खेलते रहते नहीं नहीं खेलने जैसे क्रीडन इव खेल जैसे जैसे बच्चा खेलता है खेलने हाँ जैसे। हम लोग जैसे खेलते हैं तो तो खेलता ये जब क्षत्रिय व्यक्ति जब प्रत्यंत कैसे हो खेलता गया है फिर? जब वो बच्चा खेलता है खेलते तो हुए खेलने में जैसे जैसे बच्चा खेलता है तो खेलने में उसको परेशानी होती है क्या? नहीं लेकिन ये क्षत्रिय प्रत्यय है तो इसका अर्थ है कि खेलता खेल रहा है या के समान खेल रहे जैसे समान ना। खेल रहे जैसे सब खेलता खेलता हुआ जैसे हुआ अच्छा जैसे तो असंख्य असंख्य मन्वंतर की सृष्टि और संहार मने असंख्य मन्वंतर हैं हाँ गिन नहीं सकते उसको। उनकी सृष्टि और संहार को नहीं, असंख्य असंख्य मन्वंतर मन्वंतराणि उत्पत्ति और संहार हाँ है जी एवं यानी कि ये उत्पत्ति और संहार मन्वंतर के संबंध में है ना। सृष्टि माने उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति और संहार माने नाश अच्छा, तो सृष्टि की उत्पत्ति और अच्छा हाँ माने सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय लेकिन यहाँ पे एवं माने उत्पत्ति और भी यहां अच्छा पर अच्छा है हाँ हाँ है ना जी, मने असंख्य मन मंतर और सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय भी है। मैंने असंख्य मन मंतर है और असंख्य सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, उत्पत्ति और प्रलय है। मैंने वो असंख्य है, सृष्टि की उत्पत्ति भी असंख्य है, सृष्टि का प्रलय भी असंख्य है। मैंने कब से उत्पत्ति हुई, कब से प्रलय हुआ, हम उसको गिन नहीं सकते। ये सृष्टि मैंने बनी हुई जो है, ये जो बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, तो बनना बिगड़ना ये सब सब है। मैंने ये यहाँ ये का अध्यार कर लीजिए, तो मैंने ये या यानी जो है, यानी असंख्यानी मनमंत्राणी संति, और जो है या मैंने ये सृष्टि, या सृष्टि ही अस्ति, यह संहार अस्ति अपि अस्ति। मैंने जो असंख्य मनमंत्र है, जो सृष्टि है, जो संहार है, विनाश है, ये सब जो है परमात्मा बार बार जो है, एतत माने इसको, एतत माने इसको, इसको खेल के समान बार बार करते हैं। जैसे खेलता है, खेल में बनाता है बिगाड़ता है, बनाता है बिगाड़ता है, इसी तरीके से परमात्मा ये जो है सृष्टि की उत्पत्ति करता है, प्रलय करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है, प्रलय करता है। और ये मनमंत्र जो है, असंख्य जो मनमंत्र है, ये भी ये सब कुछ परमात्मा ये सब जो है बच्चे के समान करता है। आचार्य जी, इसमें क्रू धातु में आत्मने पद का प्रयोग किया है, कुरुते है, कुरुते, कुरुते, कुरुवाते, कुरुवते। लेकिन जब भी क्रू जब भी होता है तो उसका आत्मने पद कैसे होता है? क्री धातु है जी, यह है ना, इत संज्ञा है ना, वो यह इत है ना, इसलिए आत्मने पद स्वरित ही तक करते हैं। क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है स्वयं को, तो आत्मने पद होता है। अच्छा, और दूसरे को मिलेगा तो प्रश्न पद हो। अच्छा, ये समझे। तो ये कहने का अभिप्राय है कि ये कह रहे हैं कि असंख्य मन मंत्र हैं और उत्पत्ति और संहार भी हैं। असंख्य है, असंख्य मन मंत्र है और उत्पत्ति और संहार भी है, मैंने असंख्य है, उत्पत्ति और संहार ये भी असंख्य है। हम गिन नहीं सकते हैं कि बस ये इतने दिन से इतने ही उत्पत्ति और इतने ही प्रलय है। तो ये जो उत्पत्ति प्रलय और ये जो मन मंत्र, ये सब परमात्मा जो परमेष्ठी जो है बार बार जो है खेल के समान बनाते हैं, खेल के समान करते हैं। ये सब परमात्मा ही ये सृष्टि को बनाते हैं, परमात्मा ही टाइम को बनाते हैं, मनुष्य नहीं बनाता है। ठीक है आचार्य, ये समझे। तो अब समय हो गया है, 7:30 तक बोले थे ना, 7:30, देखिए 7:30, 1.5 घंटा में कितना हुआ, केवल 8 श्लोक हुआ, परंतु अच्छा से हो गया, पूरा अच्छे से समझ गया ना ये। तो ये शुक्रवार को क्या आप फोन नहीं किए?